father stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms. Λοιπόν, σε αυτή τη δεύτερη ώρα, αυτή την εβδομάδα, κάνουμε ένα διάλειμμα στα άλμπουμ που παρουσιάσαμε και στο ροκ τις προηγούμενες δύο εβδομάδες και πάμε στα σπουδαία τραγούδια που ακούσαμε από αυτούς τους λεγόμενους crooners, τις μεγάλες τραγουδίστριες από την εποχή του 60, του 40, του 50 και του 70, τραγούδια τα οποία είναι classic και που ακούγονται μέχρι σήμερα και κυρίως ακούμε φωνές και τραγούδια αυτήν την εβδομάδα μετά τις 7 εδώ στο Βήμα FM. So long sailing, bye bye sailing. Το Beyond the Sea είναι ένα τραγούδι που ξεκίνησε από τη Γαλλία, του Charles René, La Mer λεγόταν αρχικά το 46, το έκανε τεράστια επιτυχία στην Αμερική ο Bobby Darin με τον τίτλο Beyond the Sea, όπως σας είπα. Τώρα έχουμε ένα medley την εποχή που τα medley δεν ήταν και τόσο της μόδας. Το 68 η μεγάλη Νίνα Σιμών τραγούδισε δύο τραγούδια από το musical Hair. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater. Ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sack. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life. Νίνα Σιμών έχει πει πολλά δικά της τραγούδια, γιατί έγραφε απίθανα τραγούδια, αλλά αυτά που ακούσαμε ήταν δύο κομμάτια, και ας φαινόταν ότι ήταν ένα, δύο κομμάτια από την μεγάλη επιτυχία του 68, το musical Τρίχες, I Got Life. Το επόμενο τραγούδι είναι παλιό, πολύ παλιό, το 53. Ένα μάμπο που το έκανε επιτυχία στα αγγλικά ο Dean Martin το 54. Το τραγούδι αρχικά λεγόταν «Quien será» και είχε ξεκινήσει από το Μεξικό. Start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now. Το επόμενο τραγούδι ξεκινάει από τη Βραζιλία, αλλά το ακούμε σε μια εκτέλεση με την πολύ μεγάλη, μία από τις μεγαλύτερες τραγουδίστρες της Αμερικής. Το τραγούδι ήταν του George Ben, το έκανε επιτυχία στα μέσα του 60 και ο Sergio Mendes, εδώ όμως Ella Fitzgerald. Explode. I hope this is what you do to me. Are your lips saying things that you feel in your heart? If your heart is beating madly, then let the music start. Hold me, hold me. It's heaven, ooh, it's heaven when you hold me. I want you night and day. Oh, I want you here to stay. It's a feeling

Italiano. That's nice. Από την αγαπημένη θεία του George Clooney, τη Rosemary Clooney και τον Perry Como, το Mambo, στον βασιλιά του Mambo της δεκαετίας του 50 και όχι μόνο, Perez Prado, σε ένα τραγούδι που οι ρίζες του είναι από την Αφρική. Σκοκίαν. Πράντο. Οι περισσότεροι από αυτούς, πάρα πολλοί, έχουν ήδη φύγει από κοντά μας. Όμως η επόμενη ζει. Είναι 93 και δίνει και συνεντεύξεις κατά καιρούς. Ήταν η δημοφιλέστερη στάρ το 50 και το 60 και ακούμε την Doris Day 93 ετών σήμερα σε ένα τραγούδι από το άλμπουμ της Latin for Lovers. I need the magic touch of your amour. So while your tempting lips are here before me, please adore me, por favor. Bésame before the cha-cha tempo steals away, while other dancers do their fancy swaying. We'll keep saying besame. Dance with me, you're so appealing. Please romance with me, you've got me reeling. Take a chance with me, and I've a feeling that our lips will still be blended even when the dance is ended. Por favor, I need the magic touch of your amour. So when there's no more cha-cha to enchant me, say you'll grant me as before your love forever, por favor. Feeling that blended even when the dance is ended. Pour favor, I need the magic touch of your amour. So when there's no more cha-cha to enchant me, say you'll grant me as before your love forever. Pour favor. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο, η Σάσα Παλή. Η χώρα θα κυβερνηθεί σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, εμείς παλεύουμε για την αυτοδυναμία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας από τη συνέντευξη τύπου τη ΔΕ. Θα απέρριψε εκ νέου το ενδεχόμενο μετεκλογική συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού, ανεξάρτητα από το εκλογικό αποτέλεσμα, ζητά από την πλευρά του ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. ΚΚΕ Λευκό, η αποχή είναι η εντυμότερη ψήφο, δήλωσε στον Βήμα 99,5 ο Αλέξης Μητρόπουλος, ο οποίος έμεινε εκτός ψηφοδελτίων ΣΥΡΙΖΑ. Στοχευμένες δράσεις για την αποσυμφόρηση της Μυτιλήνης από τους πρόσφυγες, προανήγγειλε μέσω του Βήμα 99,5 ο Γιάννης Μουζάλας. Δρομολογούνται απλούστερες διαδικασίες ταυτοποίησης των προσφύγων, ενώ θα οριστεί και δευτερολιμάνι υποδοχής. Μάχη για τη ζωή του δίνει 30χρονος που γρονθοκοπήθηκε άγρια από Μπράβο έξω από παραλιακό μαγαζί στη Μύκονο. Στα αθλητικά και το ποδόσφαιρο για τα προκριματικά του Euro 2016 στις 10 παρατέταρτο Ρουμανία-Ελλάδα, τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ και ΟΤΕ TV. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Δεν αποκλείεται να βρέξει και στην Αττική με το θερμόμετρο στους 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο πανόραμα των 8 με την Κατερίνα Δράκου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Underwood Frank του House of Cards. Παρόν. Ramsey Gordon του Kitchen Nightmare. Ramsey Gordon. Είναι στα μαγειρία. Καλώς. Σπάνο Βαγγέλο Δημήτρης Νικόλαος του Νικολάου. Παρόν. Τζέλσι FC της Premier League. Παρούσα. Τζέικ και οι πειρατές της χώρας του ποτέ. Παρόν. Μπάκινγκς Μπίλμπο του Χόμπιτ. Παρόν. Δεν σε βλέπω. Εδώ κάτω. Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ TV είναι εδώ και σε καλεί να το απολαύσεις. Με περισσότερα από 80 κανάλια, πάνω από 500 πρεμιέρες, 2.000 ταινίες και 100 ξένες σειρές το χρόνο, αλλά και πάνω από 60 live αθλητικές μεταδόσεις την εβδομάδα, κάθε μέρα είναι γεμάτη με ακόμα πιο συναρπαστικό θέαμα για όλους. Απόκτησε τώρα το full pack του ΟΤΕ TV μόνο με 24,90 το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. ΟΤΕ TV. Η υπηρεσία ΟΤΕ TV παρέχεται ως αορίστου χρόνου με ελάχιστη 24-μήνη παραμονή. Η τιμή ισχύει για κατόχους οικιακής τηλεφωνικής σύνδεσης ΟΤΕ και μετά τους 24 μήνες διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο ΟΤΕ TV. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στον ήχο σήμερα εδώ και ο Γογό Αλεξάκης στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 211-365-9995. SMS Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, email live παπάκι Βήμα FM 95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Είπαμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς μας έχουν αποχαιρετήσει, αλλά η Doris Day Z, 93 σήμερα, και ο επόμενος Z και βγάζει άλμπουμ πριν, έβγαλε άλμπουμ πέρυσι με την Lady Gaga, Tony Bennett, είναι 89 ετών σήμερα, στη δική του ερμηνεία του Fly Me to the Moon. Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words I've been playing, for you I have written a song. To be sure that you'll know what I'm saying, I'll translate as I go along. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Ετών σήμερα λοιπόν, όχι σήμερα ακριβώς, αλλά ακόμα στο προσκήνιο ο Τόνι Μπένετ. Ο επόμενος έχω να τον ακούσω πολύ καιρό, αλλά ζει και είναι και αυτός 89 ετών. Και μάλιστα μπορεί να πάει στο Palm Springs, αυτή την πόλη που βρίσκεται στην έρημο κοντά στην, στο Λος Άντζελες, και να δει το όνομά του στο περίφημο αυτό πεζοδρόμιο, το Walk of Stars. Γιατί πραγματικά ήταν ένα μεγάλο αστέρι αυτός που το ακούσετε. Προσέξτε, στην καριέρα του ηχογράφησε 72 άλμπουμς και 100 τραγούδια σε 45 στροφές. Ξεκίνησε με την ορχήστρα του Benny Goodman και έκανε μεγάλες επιτυχίες στη δεκαετία του 50 και του 60 και του 70. 89 ετών σήμερα, ο Buddy Greco ακούγεται στο Come Rain or Come Shine. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain and deep as a river. Come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and won't it be fine? Days may be cloudy or sunny. Yeah, we're in or we're out of the money. I'm gonna love you. I'm gonna love you, rain or shine. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and won't it be fine? Days may be cloudy or sunny. Ένα κλασικό τραγούδι είναι αυτό που ακούσαμε, το Come Rain or Shine, όπως όλα τα τραγούδια αυτά έχουν αυτό που λέμε κλασικά τραγούδια, γιατί γνωρίζουν δεκάδες ερμηνείες ακόμα μέχρι τις μέρες μας. Το τραγούδι αυτό ξεκίνησε από το 1946 και είναι τον Harold Arlen και Johnny Mercer. Πολύ σπουδαία διάδα αυτή. Έτσι λοιπόν, μετά και μισή εδώ στο Βήμα, σε αυτήν την υπέροχη εποχή, παίζουμε μερικούς από αυτούς που ζουν ακόμα, έστω και αν πολλοί από αυτούς δεν ηχογραφούν. Θα ακούσουμε τώρα την... ποια έχουμε τώρα σειρά? Έχουμε την Della Reese. Η Della Reese είναι σήμερα 84 ετών. Έχει παίξει και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, αλλά κυρίως ξεκίνησε σαν σπουδαία τραγουδίστρια στη δεκαετία του 50-60. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, The Lady is the Tramp, είναι μεγάλη επιτυχία του Σινάτρα. Το ακούσαμε πρόσφατα με τους Tony Bennett και Lady Gaga. Εμείς το ακούμε με την Della Reese αμέσως τώρα. Too hungry for dinner at 8. I like the theater, but never go late. I just don't bother with people I hate. And so they say, this lady is a tramp. Won't go to crap games with barons and earls. Don't go in Harlem in sabers and pearls. Don't dish the dirt, well, not with the girls. And so they say, this lady is a tramp. I like that free, fresh wind in my hair. My life without care. I'm broke, okie doke. Hate California, gets cold, gets damp. And so they say, this lady is a tramp. Now I get much too hungry to be waiting for dinner at 8. I'm crazy about the theater, but I don't dig it if I'm late. Who's got time to be bothered with people you know you hate? And so they say, this lady is a tramp. I just cannot afford a crap game with a baron or an earl. And I'm very hip to Harlem. I wanna keep my sables and I love my pearls. I play with boys, let the boys play with girls. And so they say, this lady is a tramp. I like that free, fresh wind all in my hair. My life without care. I was born broke, so it's okie doke. Don't like a Lombardo, I dig Basie, Ellington and Ham. And so they say, this lady is a tramp. But it's a winging, so they don't say, V. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Σήμερα, στη γιορτή του σχολείου, είχαμε παράσταση. Πέρσι ήμουν το δέντρο, αλλά φέτος ήμουν υπότης και είχα πολλά λόγια. Ήταν από κάτω η μαμά μου και με χειροκρότησε. Αλλά ο μπαμπάς μου πάλι δεν ήρθε. Ήταν στη δουλειά. Είμαι όμως περήφανος, επειδή ο μπαμπάς μου είναι μακριά, στην Αφρική, με τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Εδώ και 25 χρόνια γιορτάζουμε μακριά από τους δικούς μας, γιατί είμαστε εκεί που υπάρχει ανάγκη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Βοήθησέ μας να συνεχίσουμε να σώζουμε ανθρώπινες ζωές. Μάθε πώς στο www.msf.gr ή στο 210-5200-500. Γιατροί χωρίς σύνορα. 25 χρόνια εκεί που υπάρχει ανάγκη. Είσαι ένας έρωτας, παράξενο. Η Αλέκα Κανελίδου για μια μοναδική συναυλία την 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Η μεγάλη τραγουδίστρια με την ιδιαίτερη φωνή ερμηνεύει τις επιτυχίες της και αγαπημένα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Αλέκα Κανελίδου, 3η 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Εισιτήρια viva.gr 210-9213-310. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Στις 20 Σεπτέμβρη δεν ψηφίζουμε αυτόν που θα καθίσει στην καρέκλα, αλλά αυτόν που στέκεται όρθιος. Ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Κερδίζουμε το αύριο. ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, συνεργασία, ειλικρίνεια, προοπτική. Όλοι μαζί πάμε την Ελλάδα μπροστά. Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα μπροστά. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Και είναι και διάφοροι άλλοι. Εγώ νομίζω ότι είναι κάπου και ο Γιώργος Παπανδρέου, τον οποίο απέρριψε η κυρία Φόφη και δεν δέχεται να συζητήσει μαζί του για το μέλλον του κινήματος. Εντάχθηκε όμως να συζητήσει μαζί του με τον τύπο αυτόν τον απερίγραπτο, ο οποίος λέει είναι πρόεδρος του Δημάρ. Γιατί είναι απερίγραπτος τώρα? Μα δεν τον θυμάμαι, ο άνθρωπος μπορεί να αξιοπρεπήσει κύριος, αλλά είναι συνομιλητής της Προέδρου του Πασόκ αυτός και δεν είναι ο Παπανδρέου? Είναι δυνατόν? Στο κάτω κάτω γραφείς, τώρα την αδικείται. Ο Παπανδρέου είναι γιος του Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι, έτσι. Αλλά ο Παπανδρέου... Άμα η Φόφη είναι κόρη του Γιώργου Γεννηματά και ο άλλος είναι γιος του Ανδρέα Παπανδρέου. Ας κάτσουν ο γιος και η κόρη να συζητήσουν μαζί. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. 6-8. Κάθε μέρα από την Δευτέρα με την Παρασκευή, με εντελώς διαφορετικές μουσικές κάθε μέρα σχεδόν, με αφιερώματα που καλύπτουν όλη την ιστορία της μουσικής. Εξάλλου το σύνθημα αυτής της εκπομπής είναι ιστορία, ψυχαγωγία, ενημέρωση. Παίρνουμε αφορμή από την τραγουδίστρια που θα παίξουμε τώρα για να σας πούμε ότι οι περισσότεροι στον πλανήτη, ναι, είναι υπερβολικό, δεν έχουν εκλογές όπως εδώ, και βέβαια υπάρχουν και άλλα δυσάρεστα. Όμως υπάρχουν και κάποια τα οποία τα περιμένουμε. Περιμένουν αύριο το πρωί την αναγγελία, ποια νομίζετε? Ποιος θα πει το νέο τραγούδι στην ταινία του James Bond που βγαίνει σε λίγες εβδομάδες? Ακόμα δεν έχει αναγγελθεί. Τρία είναι τα υποψηφία ονόματα. Ο Sam Smith, η Ellie Goulding και η Radiohead. Αυτό δεν το ξέραμε, το διαβάσαμε στο Hollywood Reporter. Το πολύ καλά πληροφορημένο περιοδικό Hollywood Reporter λέει ότι επικρατέστερη για το νέο τραγούδι James Bond είναι η Radiohead. Θα το μάθουμε αύριο. Εν τω μεταξύ, η τραγουδίστρια που έχει πει τρία τραγούδια λέγεται Shirley Bassey. Και αυτή είναι κοντά μας, είναι 78 ετών σήμερα. Είχε πει στις ταινίες Goldfinger, Diamonds Are Forever και Moonraker. Κανένας άλλος δεν έχει πει τρία τραγούδια. Την ακούμε σε μια μεγάλη επιτυχία της. Closer now. closer, closer now. Closer now. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε τις επόμενες μέρες στη δεύτερη ώρα εδώ στο Βήμα FM μερικά από τα τεράστια ονόματα στον χώρο της μουσικής αλλά και άλλους οι οποίοι δεν είναι τόσο γνωστοί αλλά είναι καταπληκτικοί όπως ας πούμε ο Μπάντι Γκρέκο. Τελειώνουμε με τον απόλυτο τραγουδιστή που είναι ο Σινάτρα. Το 65 τραγούδισε το Summer Wind και το 66 το That's Life. Η συνέχεια αύριο. The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there, so warm and fair, to walk with me. All summer long, we sang a song, and then we strolled on the golden sand. Two amigos and the summer wind, like painted kites, those days and nights they went flying by. The world was new beneath a bright blue umbrella sky. Then softer than that piperman, one day it called to you, and I lost you to the summer wind. The autumn winds and the winter winds, they have come and they have gone. And still those days, those lonely days, they go on and on. And guess who sighs his lullabies to all the nights that never end. Never, never, my fickle friend. The summer wind, the summer wind, the summer wind, vientos de ver. The summer wind. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know change that tune when I'm back on top in June. I said that's life, that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down.